Foto sidan 271. Är det en keltisk gudom eller en buddhafigur som pryder denna hink från Osebergsskeppet? Den lilla figuren utgör ett av handtagets fästen.